राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 11 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण। एक परमात्मा परिपूर्ण है और परमात्मा के अंश हम हैं। ये दो बात ख्याल रखना हो रही, मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और संसार सब प्रकृति से पैदा हुआ है, शरीर सब प्रकृति से पैदा हुआ है, सूर शरीर कारण शरीर ये सब प्रकृति का है, ये अनंत ब्रह्मांड ये सब प्रकृति का है। इन प्रकृति के जितने सामग्री है, सामग्री में प्रकृति हमारी कुछ भी चीज नहीं है, हमारे केवल भगवान है। और इन प्रकृति की चीजों में से कोई चीज हमारी नहीं है, ये एक बात पक्की मान लेनी चाहिए। शरीर हमारा नहीं है। और एक मार्मिक बात और है, हमारे लिए भी नहीं है शरीर। शरीर हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है। ये संसार का है, संसार के लिए ही है, संसार की सेवा के लिए ही है। ओ हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के लिए ही है, परमात्मा हमारे लिए है, परमात्मा हमारे लिए है, संसार हमारे लिए नहीं है। एकदम सच्ची बात है। इस बार संसार को संसार की चीज दे दी, कामना कैसी, अपनी चीज क्या खर्च करी, संसार की चीज संसार को दी, संसार का काम कर दिया, संसार की सेवा कर दी, संसार की चीज से कामना कोई बात ही नहीं। और अपने परमात्मा में लग गए, परमात्मा के हैं, परमात्मा लग गए, कामना कैसी, ना कामना संसार से है, ना कामना परमात्मा से है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अलासा नहीं, कोई निष्काम भाव से संसार की सेवा कर दी, बस संसार की चीज संसार दे दी, परमात्मा की परमात्मा दे दी, अपना कुछ नहीं रहा, मैं कुछ है ही नहीं, मैं है अपना प्रकृति, वो मेरा वो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति से अपरा सदा अपरा अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति अहम अहम अहम ये अपरा प्रकृति है। हम अपने में अहम नहीं है, मैं है ही नहीं। क्या वस्तु संसार संसार दे दी, अरे परमात्मा ने परमात्मा दे दिया, मैं कहा सीधी सरल बात है। ऐसा न कुछ बात की चाहे कोई है ही नहीं, न संसार से चाहना है, ना परमात्मा से चाहना है। संसार चाहना हमारी पूरी कर सकता नहीं, सब संसार मिलके हमारे को अमर नहीं बना सकता, ना हमारे को अमर बना सकता है, ना भक्त बना सकता है, ना तत्व ज्ञानी बना सकता है, संसार नहीं बन सकता। तो संसार हमारे काम नहीं आता, संसार काम आता ही नहीं हमारे, संसार संसार ही काम आता है, हमारे काम नहीं आता। संसार की चीज संसार को दे दी, परमात्मा से परमात्मा दे दी, अपने कोई चाहना नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, अच्छा पद प्राप्त हो गया। कुछ नहीं चाहिए, अरे कुछ नहीं करना है, करना ही कुछ नहीं, चाहना कुछ नहीं, क्रिया और चाहना दोनों प्रकृति की है, अपनी है ही नहीं। संसार संसार चीज दे दी, अपने मां हो जाएगा। मरने का डर ही नहीं, को मरना तो पड़ेगा ही, बालक बनाए जवान होता है, जवान होने से कुछ होता थोड़ा ही है, जवान हो बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा ही होता नहीं, ये तो होता है, ये तो मरता है, ये भी होता है, ये नई बात कौन सी हुई। जीना चाहते हैं इस बात से मरना डरता है, जीना चाहते हैं इसलिए मरना मरने से डरते हैं, और मरना डरने को भी मरना भी एक काम है। जब जवान बालक होता है, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, जवान भी मर गया, बालक भी मर गया, मर गया, मर गया, बस डरने की बात है। डरते रहो और मरते रहो, डरते रहो मरते रहो, डरते कुछ जीवन है, क्यों डरे? नहीं डरेंगे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन से डरे नहीं, रोसा ना कोई नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, कर्मी औषधि हो जाएगी, सब सब शुद्धि हो जाएगी। कुछ आए नहीं, कुछ डरा नहीं है, कुछ चीज चाहिए नहीं, वो करना कुछ है नहीं हमारे को, करना चीज से प्रकृति की है, हम तो परमात्मा का अंश है, मन से प्रकृति स्थान है, तो करना होना इनसे होता है, प्रकृति होता है, हमारा कुछ होता नहीं, हमारा कुछ करना नहीं, प्रकृति ये दो। जाई विद्रा के राम ताई विद्रा ये सीताराम सीताराम सीताराम कही है बस, अपने अपने कोई कसु लेना न देना मगन रहना कसु लेना। आनंद आनंद आनंद आनंद हमारी कोई चीज नहीं, तो हमारे हैं, हमारे लिए है, संसार हमारा नहीं, हमारे लिए है ही नहीं, संसार हमारा कुछ दे सकता ही नहीं, जड़ चेत चेतन को क्या देगी, जड़ चीज नाशवान अविनाश को क्या देगी, अविनाश को क्या देश होती है, विनाशी चाहिए, क्षण मंगूर चाहिए, वो अविनाशी होकर देगी। संसार से आशा रखना ही पतन का कारण है, आशा ही परमम दुखो नैराश्यम परमम सुखम, सुख दुख नहीं परमम दुख, परमम सुखम आशा ही परमम दुखो नैराश्यम परमम सुखम, ऐसा संसद कारण था सब सुख संस्था में करा, कोई कामना है ही नहीं, कोई चाहना है ही नहीं, चाहना हमारे कुछ है ही नहीं, हमारी चाहना संसार पूरी कैसे करेगा? हम अविनाशी, हमारी चाहना अविनाशी है तो हमारी चाहना भगवान की है, भगवान की चाहना भगवान पूरी करेगा। भगवान की चाहना क्या करे, भगवान हमारे है चाहेगा, हम भगवान के भगवान हमारे। शरीर संसार का श्री, शरीर संसार का संसार शरीर का, शरीर संसार की एकता परमात्मा से हमारी एकता। हमारी परमात्मा के साथ एकता है, शरीर के संसार के साथ एकता है। संसार का शरीर, संसार की सेवा में लगा दिया, कामना की शुरुआत है। संसार इसी संसार को दे दिया, अपनी चीज बुद्धि ही नहीं तो कामना क्या बात है? का संसार से कामना, ना भगवान से कामना है। भगवान से प्रेम करना तो भगवान भी प्रेम चाहते हैं, भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, हम भी भूखे हैं। भगवान हमारे, हम भगवान के। शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर संसार का अलग भाग, हमारे परमात्मा का अलग भाग। हमारा चित्त चेतन विभाग, ये जड़ विभाग, ये हमारे काम के नहीं, भगवान हमारे है। चीजों से तृप्ति कभी किसी को हुई नहीं आज तक, अरे कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं। जड़ चीज चेतन को क्या दे सकती है? नाशवान अविनाश को क्या देगा? अविनाशी विनाशी को दे सकता है। संसार की आशा पूरी आप कर सकते हैं, इस वास्ते आप संसार से बड़े हो, संसार छोटा हो गया। आप परमात्मा के अंश हो, शरीर संसार का अंश है, शरीर संसार एक है। शरीर संसार अलग हो नहीं सकता, शरीर संसार एक। क्षितिज पावा गगन समीरा पंचरति यादव शरीरा, पंचरति संसार एक धातु एक है। ये हम परमात्मा के, परमात्मा ये धातु भी एक है, ये धातु भी एक है। मौज हो गई, मरने से लगी बात ही नहीं है। रात आती है, दिन आता है, दिन आता है, रात आती है, रात से डरते हैं। यह प्रलय होता है, स्वर्ग होता है, महाप्रलय होता है, महास्वर्ग होता है। नींद लेते हैं, जाग जाते हैं, एक सर बैठ जाता है, दूसरे पैदा हो जाता है। देही नो अश्विन यथा देह को मारे यो मनु चरा तथा देहांतर प्राप्ति। वो मारो यौवन जरा यथा तथा देहांतर प्राप्ति, धीर सतर में यदि कौवनम कौमारम यौवनम जरा कुमार अवस्था जवान होता तो रोता है क्या? यौवन जरा अवस्था हो जाता होता है तथा देहांतर प्राप्ति। देहिनो वसन देह यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। मरने से डर लगता है, जीने की इच्छा से जीता रहे और मरना पड़ता है। डर डरते रहो, मरते रहो, डरते रहो, मरते रहो। डर छोड़ दिया अविनाशी पद प्राप्ति हो जाएगी, डर छोड़ दिया अविनाशी पद की प्राप्ति। मरने से डर डरता है वो भी मरता है, मरने से डरता नहीं वो मरता ही नहीं। वो मर जाए तो क्या हो जाओ? जो है जो मिलते है जो देता रहे। पहले योग्यता नहीं थी, बालक थे तो लोग देते थे, बूढ़े हो जाते हैं योग्यता नहीं तो वो दे देते हैं, नहीं देते तो मर जाएंगे। तो मरने के मरना तो है ही, खाते खाते ही मर जाओ, बिने खाते ही मर जाओ, क्या हर्ज है? क्या बताओ? भोजन नहीं मिले, खाने पानी पीने वाला मिले तो मर जाएंगे, तो मर तो जाए खाते पीते ही मर जाएंगे, खाते न खाते पीते ही मर जाएंगे, मरना तो जरूरी है ही, ऐसी क्या बात है, मिले कि न मिले। भीतर से जीने की इच्छा का त्याग कर दे, जी सकते नहीं, जी सकते और इच्छा पूरी हो जाए तो काम करो, जी सकते ही नहीं जीने की इच्छा क्यों करे, मरने की इच्छा क्यों करे, आप ही मरे आप ही जीवे, आप अपने इच्छा कोई करे ही नहीं, मौज जिये तो जीता रहे, मर जाए तो मर जाए, अब है पद प्राप्त हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए, डरते रहो तो मरते रहोगे, डरे नहीं तो मरे ही नहीं, डरे ही नहीं, ये चीज अपने में स्थित होती है, मरते हैं ये चीज शरीर में होती है, शरीर जड़ विभाग अलग, हमारा चित्र विभाग अलग, शरीर अलग है, वो डरे मरे, हम क्यों डरे क्यों मरे, हम चेतन विभाग में, ये जड़ विभाग में, हम मरते थोड़े ही है, हम तो रहते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, घर वाले सब कुछ देते हैं, अन्न करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो हम रहते हैं, रहते हैं कहीं, रहते हैं दूसरे शरीर में, रहते हैं मौज होती है, मरना एक है भाई, जन्म लियो जने मरनो ही पड़सी, मोहगति नगर कूटे रे, जन्म लियो जने मरनो पड़सी, तो मरनो पड़सी अवश्य है, तो डरने का फायदा, डरने का फायदा, डरने का आदम भी तो सुंदर है, डर निकाल दो तो परम पद की प्राप्ति हो जाए, इतना लाभ है, लाभ बहुत लाभ है, अंतिम लाभ है, आखिरी लाभ है, मनुष्य शरीर सफलता है, मनुष्य डरे नहीं और कोई चाहे नहीं चीज, कितनी बहुत सी बात है, जीव तो आनंद मेरा तो आनंद, अरे बालक हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, फर्क पड़े होगा नहीं, बूढ़ा मर गया तो कोई फर्क पड़े हो, बालक जवान हो रोता नहीं, बालक जवान से बूढ़ा हो तो रोता नहीं, बूढ़ा और मर गया तो रोता नहीं, मर गया पर बालक हो गया, ये सोचता है, अपना काम नहीं है, अपना काम नहीं है तो फिर जिंदा मतलब है ही नहीं, जन्म डर डर मिट जाए, मरने का डर मिट जाए तो मरना ही मिट जाएगा, डर डर आप मिटा दो मरना आप साफ मिट जाएगा, सदैव अमर पद प्राप्त हो जाएगा, डरते तो ही मरते हैं, डरे नहीं मरे नहीं मरे, डरे नहीं वो मरे नहीं, अमर पद प्राप्त जाएगा, डरे नहीं जब स्थिति आप में ही होगी, डरते हो जो स्थिति शरीर में होती है, क्यों डरे आप, क्यों मरे, शरीर अवश्य मरेगा इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, तो अवश्य भावी होने वाले भी छोड़ दे, डरना अगर मरना मिटा दे तो डरना ठीक है, चाहना पूरी हो जाए तो चाहना करना ठीक है, चाहना पूरी सब पूरी नहीं, कोई चाहना पूरी होती है कोई चाहना पूरी नहीं होती, मरता सकल को पड़ता ही है तो क्यों डरे अपने, चाहना पूरी नहीं होती तो क्यों चाहना करे, मरना अवश्य है ही, मरना पड़ेगा ही, क्या फायदा, विचार कर विचार, ये बड़ा भय है। अभी निवेश इसको पातंजलि योगदर्श में कहा विदुषो भी तथा रूढ़ो अभी निवेश मरण भय है, ये होता है समझदार को भी होता है भीतर समझदार चाहिए तो क्यों शरीर तो मर बने रहता नहीं, आत्मा मरता है ही नहीं, हमारे डरने आत्मा की स्थिति आत्मा स्थिति हो जाएगी। लड़ता रहे मरता रहे लड़ता रहे मरता रहे शरीर तो धारण किया तो छोड़ना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। यहाँ आए तो घर पर जाना पड़ेगा, अपना तो है जो ही रहेंगे। अमर जीव जरा सो माया, अमर सो माया है, अमर जीव जो मरता है अमर पद भी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान हमारे बात ये है खास, हमारे परमात्मा है, परमात्मा का मैं हमारे परमात्मा है, मेरा बहन ये कहा मेरे तो गुपाल दूसरा दूसरा कोई हमारा है नहीं, मेरे तो मेरे धरे गोपाल दूसरा न कोई। तेरे तो मेरे धरे गोपाल दूसरा न कोई, संतों ने कहा कि राम मरे तो मैं मरू न तो मरे बलाए, राम जी तो मरे ही नहीं, मैं तो मरू भगवानश में हूँ, राम जी तो मरते ही नहीं, हम मर जाओ हमें नहीं मरेंगे, हमें नहीं मरेंगे न राम जी मरे न हम मरे, हम मर जाए तो मैं पंडित की सोदोगे पानी की सोदोगे, मरता भाव नहीं होता है, मरता अपने सामने नहीं और जगह रहता है, तो वहां रहने की आदत है, यहाँ आदमी कगत रहे तो क्या अर्ज है, कगत रहे उसे क्या अर्ज है, कगत रह जाओ तो कोई मरीज आदमी रोते नहीं तो पिंड किस हो देते हो पानी किस हो देते हो है नहीं तो किस हो देते हो है वो वेश में है तो और वेश में होगी तो क्या होगा, कभी वर्दी पहन लेते हो सरकारी अफसर में सरकारी नौकर गए तो अफसर पहन ली वर्दी पहन ली, वर्दी बदलती है और कुछ नहीं, वाषाढ़ जीर्णाने था विहाय नवाने गिरना रोपराणी तथा शरीराण विहाय जीर्णान अन्य संयत नवाने दे पुरान शरीर चोरता नये दय धन कर देता है तो दय धन कर रोता कोई, इस शरीर में रहना चाहते है ये चाहना है रूढ़े ना कारण, चाहना मिठाई चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, चाह गई चिंता मिठी वर्मा पेपर वाह जिसे उसने चाहिए सोशार पति साह, चाहना चाहना छोड़ दो, चाहना पूरी होती नहीं सोचा छोड़ दो, छोड़ी जा सकती है पूरी नहीं हुई, पूरी चाहना किसी की नहीं हुई। एक संतान ले गए चाहना राम जी के बाप की पूरी नहीं हुई, साध राम जी लुभाई पूरी नहीं हुई, आओ कैसे कर दो भाई, सीता जी लंका में जाना चाहती थी क्या, सोना में देगा सोना सोना में चाहना है सोना लंका में बैठ जाए तुझा सोने न मिल जाए तो सोने मकान मकान सोने का लो बैठो। इस बच्चा ना छोड़ देना है मुझे भी जाता है मान ली भी जाता है सब सबने छोड़ दी। इस बार से छुट्टी तो जरूर सुधार छुट्टी कोई साल न लेगा खुशी हो जो करो कर दी खुशी हो जो कर दी खुशी हो जाए तो फिर क्यों अपने भाई अपने अच्छी बात कह दो माना तो मौज की बात नहीं माना तो मौज की बात तुम्हारी मर्जी भाई बात तो ये ठीक है नहीं हम नहीं करेंगे अच्छे भाई करेंगे तो बहुत बढ़िया ये बात नहीं करे तो बहुत बढ़िया हमारे को छुट्टी हुई करे तो हम बंद जाते हैं और नहीं करे तो हम छुट्टी छोड़ते हैं करे तो मौज की बात नहीं करे तो मौज की बात अपनी हांडी चढ़ गई अपने तो बात कर दी प्रेम से स्नेह से प्रेम से बात शादी भैया अपने को मानो डरो मान डरो मान डरो मौज में रहो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।